بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون دا مکی تورته نزول اته لسم ده فرض تورته ماوند نازلش د سورته ماوند نازلش ولې سورته کافرون دې کې بل نه خبر ذکر کوي د باطل پرستو د حق پرستو چې بایکاټ وکړي د باطل پرستو کفلاری وی کروري کوملاوي کو استاد دي قل يا الكافرون واو کافرانو لا اعبد ذ عبادت نو کما د الله ما پاغه طریقه تعبد چاته بعد کوئی بات خوای کو کا د الله منځونه کول روجی کول روجی دیتلې دارنګ حجونه کول قران کریم صاحب دی چې منځونه کول و ما کان صلاتو من دل بیت الا مکوتس دی الله سم سفارت چې شروع کی نه می سفاره په اخری مخ باندې د سوره انفال ادم رفی دیس کې وما كان صلاتهم ان ديموز د مشرکانو په بیت الله کې الا مکات دیا مگر سوري اوتاړي نو سوري تاړو خای نه ولا سوري وای سیټای غورتا او تاړي الله سوري چچا کې الله سوري چوکي مای خدا نه کو خدای د مشرک د موز نه تعبیر کړي چې مشرک چې غلط یقین سره موس کوي دا د لکه سیټای چې غګي په بیت الله کې او دا د لکه بیت الله کې تاړو مطلب دا چې د ګناه کوي چکه غلط ہے بیت اللہ کے لیے مسکئی تو سواب خود در کے نار دے گناہ کئی دانا چلے سوڑی تانی دا کولے با مسکو با خانا ذات پا دین ابراہیمی وی خواہ بلکہ نبی علیہ السلام تاوی صحابی وی یو صحابی دے صحابی وی لکی گی نبی اسلام ملگری تا آغا ملگرے چے نبی اسلام یلی دلو دیمان پا حالت کے اب بیا دا سړی مړ شو د په حالت د ایمان کې لکه نبی اسلام خو بجار دی ولې او صحابي نه دی دا نبی اسلام خو عبد الله بن ابي بن سلول کعب بن اشرف دی خرګوم لیدلو ولکه د ایمان په حالت کې مړ شو نه او په کفر کې مړ شو دی په منافقت کې مړ شو دی نو ته صحابي نه ویل کېږي یو د صحابي چې نبی اسلام لیدلو د ایمان په حالت کې اب یاد هغه صحابی وفات شو دے دیمان فعال کی نو تو صحابی دا صحابی درجہ پیغمبرانو په دویم نمبر کې صحابی دا الله ارت ماف کړي صحابی ګناه کوي خدای زړه نوٹ کړي صحابو نه ګناونه شي ویلي خو صحابو ګناه ته الله ګناه نه دی ویلې لہذا موږ ته ګناه نشو ویلې چې الله وته ګناه نه وایي نو زه موږ څه کار کوم ته ګناه وایي الله کا مثال داسې دی یو الک دی فلار ول موټر واغسه په دیر ضربه و دیر سلا کړو پای باندې نه وي اول ورک بچی دا واخله هغه نو بار دو باسي اسپیډ به کوي سره اخلاص کی او فلار دی خبر راشي فلار وی خو دې فلډر ټکو دې ډیر زیات پریشان شي دې دې شي اورور شي لړ شتا چې مو کې لړ شي موټر غو تاس نه خرو په او چې وګور دې خو دې رو دې دې لړ شي دې راجو خو توي بچیا شکر دې موټر رکشه رک دي شي دا ما غسو الله را کړو خیر بل بوو شکر ته ته جوړ دی ا دته دا رو دې کې هغه ربان کې ستاد ساز کوم تا خو دې نقصان وک فلار به ته جوړ شمه نه زما مالو زما دې خو یو کړو زبر بل وار نو دا کرنګ خدای پاک وای صحابو ته ما ارت باب کړی نو کذ یا ته یا بل څوک هغه ولګي صحابو په قصبه کوات کوي صحابو ته هیڅ نقصان نشي رسولي اخبر ما منزل ته رسیدلی دی او رضی الله عنه رضوانو دی خو دې سړي خپل ایمان الله تباه کړ نو صحابي هغه دی چې دا هغه الله ته ار سم اپ کړی په سبب د صحبت د نبی سره یو د صحابي سواد علی بی صحابي ویل کېږي بی دینه تا نبی اسلام ته هغه وی صحابي دا بی دینه دی ولی وی دبا دو فلار دی کدین داو ای خدای ما نه موزونه کل روجه اینی ودی دارگی خیراتونه به کل دو قرآن در طول ثابت دی خدای یو ما نه پزاد که خدای یو ما نه گوره خدای نه دوی ادری هستو دا چطور کوئی چی لات تا به خدای بین و خدای وطنو ویلی دو خدای سپتی ولا بی دکه قرآن کریم سپا ویلی چی گوی ها اولای شفاعون ایمدالله یو لسما سفاره کې دا لات عظام منات هبل شفاعون عند الله دا څنګه شفارتيان دي الله سره خدای خواته نه وي دا رنګ په درښتما سفاره کې سورۃ زمر کې درې نبرات کې الا لله دین الخالص خبر در الله له دین وادي والذین اتخذوا من دون اولیاء آخر چوین و بدلن اولیاء بوتان نه دی اذا بوتان چې حقیقت کې دا د اولیاء شکلونه جوړ کړو دا الله ته یو نیک سره و امام بخاری خان الله رجل صالحا یلو تو سبیل للحاج دا یو نیک سره و حجان لمه ستوان ورکو ذات پلی پوه کوئی زه چې خبر دی په منځ کې دوه خبر راځي نن اکثر بیا خبر په لیرم شو زه په کې مکه غا ونډوز دی کولاوي کې په کنه مخ تر راځي نو الله پاک وایي والذین اتخذوا من دون اولیاء ا کتان چې وینو به د الله نه اولیاء نو دې شوی دا خدای دی نه نه نه ما نعبدهم من دې اولیاء عبادت نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دل پر چې نزدیک مونږ ته مونږ الله ته په درجه باندې مونږ ته خدای نه وو خو مونږ وو چې دا اوچت خلک دي امنګ لاندې یو نو مونږ چې دای نه درنیا دو کو د دې پوجا پاډو کو په دې الله خوشاله شي مونږ الله ته په دې باندې ځی کیو نو خو خدای نه وو بابا ګان ته وشه هغه خو یې نو د خدای صفات چې بل ورکړي نو په حقیقت کې دا نو د مکه مشرکانو خدای یو من مطلب می دا پس کې یو من په ذات کې پوښه اوس کې او ترې خدای یو من لیکن د خدای تی په بل بل ته داتا وای بل ته غوس وای بل ته حاضر ناظر وای بل ته مشکل کوشا وای نو دې سړی وته خدای او یې ګره دې سړی وته د خدای تی اگر چې دی او ته خدای نه وي د مکه مشرکان وو ته خدای نه وي دی خدای خوای خدای من خدای خوای یو من دا غي بوزونه کول روجی دی ولی با قاعده واشه ارتي کول بوزو در بیت الله به بعدو قران کریم وای په لسم از بار کې چې اجار دم ثقات الحاج و عمر المسجد الحرام کمن امر بلول بالاخر اگر دوی تاسو آبادون به بیت الله شریف او وبس کول په اجان د اجانو خدمت کمن امر بلول بالاخر په شان د عمل دا غچا اچھا ایمان فردار او فقرت یو شان خو نه لاست برابر دی نو هغه به بیت الله کې بیت الله به مبادو نو بیت الله آبادو د عبادت نه دی حجانو باندې وبس کول د اجان خدمت د عبادت نه دا ټول عبادت دی و قرآن کریم وای او کافرانو زی عبادت نو کوم الله پاغت کتاب تاسو کوي تاسو د الله عبادت کوی د بابا کوی تاسو الله ته رحمت شوی بابا ته رحمت شي تاسو د الله نه دنیا نو کوی د بابا کوی پوه شئ زه داسې نو کوم او کافرانو کوم خلک چې وای یره سخته خبر نه پکار کافر ته به کافر نه وي نو نبی اسلام ویلي کدی ویلي کدا خبر نه جادو کافر ته کافر ویل نه جادو نو نبی اسلام خو ویل دي د کله ته قل پیغمبر هو پیغمبر هو یا ایل کافر او کافرانو و نبی اسلام څه چې هو مسلمانانو ال تاسو وای چې کافر د مسلمان وي نو سلیمان پادشاه یا ساتي دا خبره لکه څنګه چې مسلمان ته کافر ول ناروا دي دا کفر دی د کرے کافر د مسلمان بل کفر دی ګوره کافر کافر دی او مسلمان مسلمان دی چې کفر کوي شرک کوي ته باندې ډیر خو مسلمان دی نو ایمان خو بل اخلاص وي یو سړی بابا ته چې دې ته باندې ډیر نه مسلمان دی یو سړی برابر شولې ځوان وي ته باندې ډیر خو مسلمان دی یو سړی با یو لسم ورکه دی بابا ګانو اساری بار علی په زیارتونو کې اته باندې ډیر خو مسلمان د خپل ایمان خو تخلاص وي دې ملک یو دا مصیبت دی چې دای په دای کافر ته کافر نشوي له او مسلمان ته مسلمان نشوي له وای نه ټول یو شان ټول یو شان چرته دي قل یا ایل کافرون او یره من په مکی زندګی کیو مکه کې وای چې کومه سختی نو دا سور خو مکی دی نزولن اتل لسم دی د ډونبی کال صورت یا د دویم کال صورت دی ا دا او صورت د مسلمانان خو کمزورو او کوپار خو په زور کو دا د هغه وخت د نزول صورت دی یا د لومبي کال دی یا د دویم کال نبوت دی. هغه وخت مسلمان ډېر کم و، کمزوري و، پوه شي. د دې نه دوه کاله بعد بیا شعب د بنو هاشم ته بیا تللي دي. بعضې خلک وایي شعب ابي طالب ته، شعب ابي طالب نه دی، دا د شیګانو خبرې دي. شعب بنو هاشم دی ښه، چې که شعب د ابو طالب و نو بیا شعب د عبدالله هم و، بیا شعب د عباس هم و، پوه شي، شعب د حمزه هم و، دا غرونه دي خپلو کې. نه شعب د عبدالمطلب و، دا پوه شي، د هغې ځمکې وي هغې دی تللي. ځکه خلک ورته راغه سوشل بایکاټ کړو نبي اسلام سره، بلکې پوره خاندان بنو هاشم سره شو سوشل بایکاټ شو دوی په هغې کې، پوه شي. نو نبي نبی علیه السلام والسلام ته الله وایي چې وایي او کافرانو، دا د هغه وخت خبره ده چې مسلمانان دومره کمزوري چې په مکه کې په بیت الله کې موز نشو کولی د کافرانو لاسه. نو الله وایي وایي او کافرانو، که کافر ته کافر وینا ناروا وه، نو الله به چرې په ناروا باندې الله حکم نه کوي. کل لا یمرو، الله حکم نه کوي په کفر باندې، په بې حیا باندې. نو قل یا کافرون، وایي او کافرانو، لا عابدو، دا اعلان د بایکاټ دی. زه عبادت نو کوم ما په هغه طریقه چې تاسو کوئ. تاسو د الله عبادت کوئ، ادا بابا کوئ، تاسو الله مرامت کوئ، ابا بابا مرامت کوئ، اتا د الله نظر نیاز کوئ، د بابا کوئ، د داسې ولا انت من تاسو عبادت کوئ کی د اپ په هغه طریقه چې د عبادت کوم. نو تاسو ما په طریقه عبادت د الله کوئ، ولا انا عابد، او نه د آئنده عبادت کوونکی په هغه طریقه تاسو عبادت کوئ. آئنده ما نه تب دا تمه ونه کوي چې زه به ستا د طریقه مختاره کړم، زه به ستاسو طریقه لاړ شم. ولا انتم عابدون، نه تاسو آئنده عبادت کوونکی د الله په هغه طریقه چې زه کوم، نو زما هم دن تمه نشته. ولکم دینکم، تاسو ستاسو دین امال زما دین، څه معنا؟ تاسو ستاسو دین شرکت کوئ، امر زما دې زمدا الله کتاب بیان کوم. دا مضبوط بایکاټ دی، دا حق پرتو نه خې دوه مو خېلا چې دې به بایکاټ کړي باطل پر خوا کا غې تری دې کې ترونه مو نبی اسلام په دې کې نبی اسلام ترونه مو عباس رضی الله عنه دارنګه ابو لهب عباس رضی الله مسلمان شنو ابو طالب دا ټول پکيو اعلان بایکاټ کړي. نو دا پرستو دوی منه خبرای چې دا باطل پرست ده بایکاټ دي. دا نن چار در جوړ ساتي دا پرست نه دي، دا حق پرست نه، دا باطل پرست دي. کله حق پرست ہے اته به به جدا شو دا باطل پرست ہونا. هر چا سره جوړ دي، شیعه سره جوړ دي، بریلی سره جوړ دي، بدعتی سره جوړ دي، ائمه چا سره توڑ دا پیدا کو. دا خو حق پرست نه خان، تو باطل پرست دي.